ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाचि हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। रूप गोस्वामी का उपदेश है प्रश्न के रूप में। उनका प्रश्न है कि जब तक किसी के हृदय में भुक्ति अथवा मुक्ति की स्पृहा अर्थात इच्छा पिशाची रूपी इच्छा है, तब तक भक्ति सुख का उदय कैसे संभव होगा। इसका मतलब संभव नहीं होता। तावत भक्ति सुख स्यात्, भक्ति सुख सब जीव सब कुछ जो कहते हैं प्रत्येक क्षण में किस लिए कहते हैं, सुख प्राप्ति के लिए। क्योंकि वो जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव सच्चित आनंदमय है। क्योंकि वो सब जीव अंशी भगवान जो सच्चित आनंदमय है, सब जीव अंशी भगवान कृष्ण के अंश है और कृष्ण का स्वभाव है सच्चित आनंदमय। और इस प्रकार ये सब अंश ममाय वांश जीव लोके जीव भूत सनातन वे भी स्वभाव से सच्चित आनंदमय है। परंतु भगवान कृष्ण और भी कहते ममाय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। कि सब जीव जो भौतिक संसार में है वो सुख नहीं मिलते, संघर्ष करते, मन आदि इंद्रियों से संघर्ष करते। वो संघर्ष क्या है, वो सब प्राणी सब कुछ जो कहते हैं प्रत्येक क्षण में सुख के लिए कहते हैं इस भौतिक संसार में। हम जो बद्ध जीव है हमारी वास्तव बुद्धि लुप्त हो गई है, हम सुख की खोज करते हैं इंद्रिय तर्पण से। इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श च भोग दुख योनि एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेया न तेषु रमते भूतः। कि इस प्रयास इंद्रिय तर्पण से सुख प्राप्ति जो सब बद्ध जीव सदैव करते हैं उसका वास्तव फल सुख नहीं है, दुख है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस प्रयास में भाग नहीं लेते। तो ये आश्चर्य की बात है ना, सब प्राणी केवल मनुष्य जाति में नहीं है, सब प्राणी सब कुछ जो कहते हैं सुख के लिए कहते हैं। और सब की धारणा है कि इंद्रिय तर्पण से हम सुखी होंगे, परंतु वो इंद्रिय तर्पण का प्रयास से सब प्राणी केवल दुख मिलते। इसलिए बुद्धिमान लोग इस प्रयास में भाग नहीं लेते। इसका अर्थ है कि अधिकांश व्यक्ति प्राय सब बुद्धिहीन है, क्योंकि प्रत्यक्ष से स्पष्ट है कि वो सब लोग मनुष्य जाति में पशु वनस्पति पेड़ ये सब नीच जाति में भी तो सब कुछ जो करते हैं इंद्रियों का भौतिक विषयों का भोग करने के लिए इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु केवल दुख मिलते। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भुक्ति अर्थात इंद्रिय जनित तथा कथित सुख भोग करना, भौतिक भोग विलास, इस स्प्रीहा, इस इच्छा सुखी होना सुखी होना भौतिक इंद्रियों के द्वारा, वो इच्छा जो हृदय में है वो पिशाची जैसे, सबके हृदय में एक पिशाची है। नतेषु रमते बुद्धः, श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान लोग उस प्रयास में भाग नहीं लेते, यही संस्पर्श जब भोग। जगत को भोग करना इंद्रियों के द्वारा, सुंदर चीज देखना। नतेषु रमते बुद्धः, रमन करने का मतलब भोग करना। तो सब पुरुष व्यक्ति क्या देखना चाहते हैं? रमणी, सुंदरी रमणी, और स्पर्श भी करना चाहते, यही संस्पर्श जब होगा। और मधुर संगीत भी सुनना चाहते हैं, परंतु इस इंद्रिय तर्पण भोग, भौतिक भोग विलास सब दुख का जनक है। इसलिए नतेषु रमते बुद्धः, इसलिए बुद्धिमान लोग प्रयास नहीं करते हैं इंद्रियों के द्वारा सुखी होना। तो एक श्रेणी लोग है बुद्धिमान लोग, जो संसार की स्थिति देख के विचार करके इस सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि जगत दुखमय है। और कैसे दुखमय है? भौतिक इच्छाएं दुख का मूल कारण है, और इसलिए आपन को त्यागी बनते हैं। परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो त्याग, भौतिक भोग विलास का त्याग करना मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वो एक दूसरी पिशाची है। लोग जो देखते हैं जगत दुखमय है और इसलिए जगत को त्याग करना चाहते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी स्थिति भौतिक भोग विलासियों से अधिक पृथक नहीं है, क्योंकि दो श्रेणी के लोग कृष्ण बाह्यमुख है। बुद्ध देव का विचार है कि बौद्ध धर्म में ऐसे कहना है कि दुख का मूल कारण भौतिक इच्छाएं है, और मायावादियों शंकर संप्रदाय उनका प्राय एक ही मीमांस है। वो सही है, परंतु भौतिक इच्छाएं का मूल कारण क्या है? जीव इच्छामय है, क्योंकि जीव का जीव का स्वभाव है सच्चित आनंदमय। सब जीव सब कुछ जो कहते हैं तो सुख के लिए, सुख प्राप्ति के लिए कहते हैं। जो जीव का स्वभाव आनंदमय है, इसलिए जीव इच्छामय है। तो इच्छाएं वे जीव का स्वभाव है, वे खराब नहीं है, परंतु किस प्रकार की इच्छाएं होना चाहिए इसको समझना चाहिए। जीव का स्वभाव है इच्छामय, परंतु कि जीव कृष्ण का अंश है और कृष्ण की सेवा में आनंद अनुभव करना जीव का स्वभाव है, इसको समझना चाहिए। जो भौतिक भोग विलासी है वे माया पिशाची प्रभावित है, कृष्ण बहिर्मुख हो या भोग वंचक हो, निकटस्ता माया तारे जपठिय धारे, कृष्ण बहिर्मुख हो या नहीं, वो दूसरा है, कृष्ण बहिर्मुख हो या भोग वंचक हो, दूसरा भी है, अभी तो मुझे याद नहीं है। कृष्ण जो कृष्ण बहिर्मुख है अर्थात जो राजी नहीं है कृष्ण की सेवा करना, वो भौतिक भोग की इच्छा करते हैं, और माया पिशाची, वास्तव में माया भगवान कृष्ण की सेविका है, परंतु उनकी सेवा जीवों को मोहित करना जिससे वे कृष्ण बहिर्मुख होंगे, इसलिए माया की सेवा है वो पिशाची जैसे, जैसे यमराज भी भगवान कृष्ण का सेवक है, परंतु उनका सेवा, उनकी सेवा राक्षस जैसे। राक्षसी जैसी सेवा। तो निकटस्थ माया थारी जापटिया, माया वो बहिर्मुख जीव को खींचते हैं। कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिर्मुख थे, माया थारे दे संसार दुख। तो दुख का कारण है इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। तो जो देखते हैं कि संसार दुखमय है और भौतिक कामनाएं दुख का कारण है, तो सही विचार करते हैं, परंतु उनका विचार पूर्ण नहीं है, और इसलिए उनका विचार उनका विचार है त्याग करना, हम मुक्त होंगे, ब्रह्मलीन साधु ऐसे है ना, ब्रह्म कुछ स्वामी है, त्यागी योगी जो लोग बोलते वो ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन साधु है, ब्रह्म ज्योति में लीन है, परंतु रूप गोस्वामी का विचार है कि मुक्ति प्राप्ति इस इच्छा भी पिशाची जैसे, क्योंकि दोनों भक्ति के बाधा है। तो कि इंद्रिय तृप्ति जीव के लिए अनुकूल नहीं है, इसको समझना चाहिए। और इसके बारे में भगवद गीता में भी श्री कृष्ण इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, जैसे वो श्लोक, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि आयते। परंतु इसका मतलब नहीं है कि हमें संसार को चढ़ना चाहिए। अर्जुन का प्रस्ताव था कि इस युद्ध अच्छा नहीं होगा, अधार्मिक होगा। अर्जुन के समक्ष धर्म मूर्तिमान थे श्री कृष्ण। अर्जुन का भूल था कि वे अर्जुन स्वयं धर्म के बारे में विचार करना चाहता, तो धर्म मूर्तिमान उनके समक्ष थे, तो श्री कृष्ण से पूछना चाहता। उस धर्म संकट में लड़ाई करना अथवा नहीं करना, तो श्री कृष्ण से पूछना चाहता था। परंतु अर्जुन स्वयं संकल्प किया था, न युद्ध मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन का विचार था का किम भोग आए, इसमें कैसे हम भोग करेंगे, युद्ध करने से हमारा लाभ क्या होगा, यदि हम विजयी हो तो जिनके अर्थ ये सम आते कांक्षितम नो, जिनके लिए हम राज्य लेना चाहते हैं वे सब मार जाएंगे। और यदि वे विजयी हो तो हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, और जो भी विजयी होंगे तो पूर्ण क्षत्रिय जाति का पूरा विनाश होगा, और वो मानव समाज के लिए बहुत बड़ा विघ्न होगा। तो ऐसे अर्जुन का विचार था कि इससे हम भोग नहीं मिलेंगे, इसलिए अच्छा होगा मैं त्याग करूंगा, मैं योगी बन जाऊंगा, अच्छा हो मैं योगी बन जाऊंगा। परंतु ये दो प्रकार की इच्छा, भोग करना और त्याग करना, दोनों पिशाची जैसे हैं, क्योंकि दोनों भक्ति के बाधा है। सामान्यतः हम विचार करते हैं कि जो त्यागी है वो व्यक्ति, वो ज्ञानी योगी, वो आध्यात्मिकवादी है, और हम ऐसे बोल सकते हैं आध्यात्मिकवादी है, परंतु वो आध्यात्मिक जीवन का पहला सोपन पर है, और वे अच्छी तरह नहीं समझते आध्यात्मिक जीवन क्या है। भक्ति सब जीव का उद्देश्य कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना। भक्ति के बारे में कितना गलत फहमी है, देश की भक्ति, माता जी की भक्ति, साई की भक्ति, साई दत्त महाराष्ट्र गोवा में दत्त भगवान की भक्ति बहुत होते हैं। और आजकल टीवी की भक्ति, कुत्ते की भक्ति, ये सब बहुत होते हैं। परंतु भक्ति केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए, वही भक्ति है। और सब कुछ जो भक्ति का नाम में चलते हैं वो भक्ति नहीं है, कृष्ण भगवान है। और इसलिए हमारी भक्ति केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। कृष्ण सब कुछ का केंद्र है, और यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारा प्रेम तो सब जीवों के लिए होगा। जैसे वृक्ष का मूल है शाखा पत्ता फूल फल ये सब है, तो यदि हम प्रयास करते हैं शाखाओं को फूलों फलों को जल देना तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो मूल में पानी डालना चाहिए। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि सत्व का मूल है कृष्ण, और यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो और सब प्राणी तुष्ट होंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। एक और उदाहरण है कि भोजन भेद को देना, यदि कान में सुनने की शक्ति का कमजोर हो, ठीक से कुछ भी नहीं सुन पाते तो दवा लेना है, लेकिन कान में से नहीं लाना, या मुझे ज्यादा शक्ति नहीं है कान में, या शक्ति नहीं है आंखों में, या ठीक से नहीं देखता हूं, तो खाओ अंक में से, संभव है नहीं। यदि हम भोजन नहीं लेते हैं तो पूरा शरीर सब इंद्रियों का कमजोर होगा। इसलिए भोजन लेना चाहिए, और ऐसे ही उपेद से पूरा शरीर और सब इंद्रियों की पुष्टि होगी। तो इस प्रकार यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो और सब प्राणी संतुष्ट होंगे। और कैसे कृष्ण की भक्ति करें, भक्ति का क्या मतलब है? रूप गोस्वामी भी हमको उपदेश दिया है, वो भक्ति ही भक्ति ही का मतलब कृष्ण के लिए। केवल कृष्ण योग्य है हमारी भक्ति ग्रहण करने के लिए। परंतु किस प्रकार की भक्ति होना चाहिए? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूल येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुतम। वो भक्ति केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। यदि ज्ञान मिश्र होते हैं कि हम मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं, या काम मिश्र भक्ति होते हम भक्ति करते हैं परंतु इच्छा है भक्ति से भौतिक भोग विलास करना, तो काम मिश्र भक्ति और ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है, तो एक दिशा से हम प्रयास करते हैं कृष्ण की सेवा करना, और दूसरी दिशा से वो पिशाची को, तो वो भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति है शुद्ध भक्ति, जिसमें एक ही इच्छा होती है कि मेरे सब प्रयत्नों से, सब चिंतन से, सब वचन से कृष्ण संतुष्ट होंगे, तो ये भक्ति है। तो बहुत कुछ जो भक्ति का नाम में चलते हैं इस संसार में, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। एक उदाहरण है, वो शास्त्रीय भी है, सत्यनारायण पूजा, वो शास्त्रीय है ना, शास्त्र में है सत्यनारायण पूजा की विधि, तो वो शास्त्रीय शास्त्र में है, वो नारायण की पूजा है, परंतु उसका अर्थ है अर्थ परमार्थ नहीं है। लोग सत्यनारायण पूजा करते हैं पैसे के लिए, भौतिक भोग विलास के लिए, सुविधा प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए ये शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं है। तो शास्त्र में बहुत प्रकार की विधि होती है, अलग अलग देवताओं की पूजा करना, योगाभ्यास करना, त्याग करना, भोग करना, सत्यनारायण पूजा करना, ये सब विधि है, ये सब क्यों होते हैं यदि जीवन का उद्देश्य केवल शुद्ध भक्ति करना, तो ये सब है जिससे लोग जो अलग अलग स्तर पर हो, तो धीरे धीरे वेद विधि पालन करने से वेद का वास्तव उद्देश्य ग्रहण करेंगे। वेद का वास्तव उद्देश्य क्या है? वेदेश्च सर्वे अहम एव वेदः। वेद का मतलब ज्ञान, और ज्ञान क्या है? यही समझना कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका अंश हूं, ममाय वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, और मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। तो ये सब वेद विधि है, और ये सब पालन करने से यदि लोग अच्छी तरह पालन करते हैं तो फल मिलते हैं, और इस प्रकार उनकी श्रद्धा बढ़ते हैं वेद विधियों में, और वे महापतन से बच जाते हैं वेद विधि पालन करने से। जैसे शास्त्र में मांस खाने के लिए विधि है, तो मांस खाना तो जीव के, मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है। कृष्ण भक्ति में मांस खाना नहीं चलते, परंतु शास्त्र में विधि है मांस खाने के लिए, उसका अर्थ नहीं है जीवों को मांस खाने में प्रोत्साहन करना, विपरीत उद्देश्य है। क्योंकि मैं वेद शास्त्र में ऐसी विधि है कि यदि तुम मांस खाना चाहते हो तो एक बार मास में अमावस्या रात को एकदम अंधेरे में एक मुर्गी या बकरी, गाय नहीं, का कटना चलेगा, और उस समय एक मंत्र कहना है कि अभी मैं तुमको काटता हूं और तुम्हारा मांस खाऊंगा, अगला जन्म में तुम जो अभी पशु के रूप में हो, तुम एक ही अवसर मिलेगा मुझको करना। तो आशा है कि लोग जो ऐसे करते एक बार मास में, हर रोज नहीं है, तो ऐसी आशा है कि लोग की बुद्धि बढ़ेगी और थोड़ा विचार करेगा तो अगला जन्म में मेरा क्या होगा। और इसलिए वो छोड़ देगा ऐसे करना। तो ये सब वेद पंथा बहुत जटिल है और सब कुछ समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्तर के लोग है और अलग अलग प्रकार की इच्छाएं है। तो यदि हम भाग्यवान हो, हम आचार्यवान होंगे। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो व्यक्ति जिसके आचार्य है, जो मतलब जो शिष्य है, वो सब कुछ समझ सकते। वेदारण्य, वेद शब्दों एक महान अरण्य जैसे, उसका आदि और अंत क्या है समझना कठिन। परंतु यदि हम भाग्यवान हो, हम वास्तव आचार्यों का मार्गदर्शन प्राप्त करने से हम सरलता से समझ सकते हैं कि वैदिक पंथा क्या है। जैसे रूप गोस्वामी सब कुछ स्पष्ट करते हैं, भुक्ति मुक्ति स्प्रीहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो अवेद। तो वैद शास्त्र में ज्यादातर उपदेश है भुक्ति के बारे में, इंद्रिय तर्पण भौतिक भोग, और अंत में वेदांत। वेदांत का मतलब उपनिषद, जिसमें मुक्ति प्राप्ति अनुमोदित होती है। परंतु ये दो मार्गों के अलावा के अतीत है भक्ति मार्ग, शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग, और वो शास्त्र का वास्तव पंथ है। यमिमं पुष्पितं वाचं प्रविदन्ति अविपश्चितः, श्री कृष्ण कहते भगवद गीता में कि वेद वाणी ज्यादातर तो भौतिक सुख प्राप्ति के लिए है, परंतु वो वेद शास्त्र का वास्तव उद्देश्य नहीं है। तो ये सब समझना कठिन है, इसलिए जो भाग्यवान है आचार्यों का निदर्शन से समझ लेंगे कि भोग करना उससे कुछ कल्याण नहीं होगा, और त्याग करने से भी वास्तव कल्याण नहीं होता। वास्तव कल्याण होते हैं श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में, वो एक वास्तव सुख प्राप्ति का उपाय है शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी और पूर्ण वैदिक शास्त्रों का सागर से, वो सागर से महान रत्न निष्कर्ष करके हमको भक्ति समृद्ध सिंधु में वो सिंधु से वो अमृत जो है हमको प्रदान करते हैं। भक्ति समृद्ध सिंधु में वो सब शास्त्र का वास्तव अर्थ हमको प्रदान करते हैं। तो भुक्ति इंद्रिय सुख वो अमृत नहीं है, विष है। और त्याग वो भी विष है। इसके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्म खंड ज्ञान खंड सकली विषय भंड अमृत बलिया जेब खाए नाना जनी सदा फिरे खदार जब खन करे थार जन्म अध पाते जाए। नरोत्तम दास ठाकुर जो रूप गोस्वामी के अनुगामी है कहते कि कर्मखंड जिससे जिसका उद्देश्य है इंद्रिय सुख और ज्ञान खंड जिसका उद्देश्य है इंद्रिय सुख वर्जन सकली विष रंड सब विष विष जैसे है। परंतु लोग जो इस विष को कहते हैं वो बोलते ये अमृत है। ना और उसका फल है नाना योनि सदा फिर पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। सदा फिरे कदार जब भखन कर इतना नीचा वस्त्र में होते कि सुअर का जन्म में थकती करते हैं कदार जब भखन करे तार जन्म और इस प्रकार नीच गति मिलती है। तो ये सब हम रूप गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर के महान अनुगामी श्रील प्रभुपाद से ये सब शिक्षा हमें प्राप्त की कि वो सब लोग सब कुछ जो करते हैं सब निष्फल होते। निष्फल मतलब एकदम खराब फल मिलते हैं। हम जानते हैं कि और सब लोग सब कुछ जो करते हैं तो केवल मूर्खता में करते हैं। सब लोग दूरपथगामी हैं और वास्तव कल्याण का पथ यही पथ है चैतन्य महाप्रभु का पथ। कलयुग में हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा बहुत सरल उपदेश है चैतन्य महाप्रभु का। सरल है समझना कि हरि नाम यही उपाय है कलयुग में और पालन करना भी सरल है। परंतु बुद्धिमान लोग इस पंथ को ग्रहण करते कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि लोग मंद बुद्धि है और मंद भाग्य है। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रुत prayanalpayasho sabhya kalavasvin yuge janaha. Is Kali Yoga mein jivan ayu kam hote hain, bhagya kam hote hain, buddhi kam hote hain. Parantu jo buddhiman hai is Kali Yoga mein, Chaitanya Mahaprabhu ki aradhana karte sankirtan yagya ke dwara. To ye sab samajna saral hai, parantu log ki buddhi itna dushit ho gaya hai ki apna swarth kya hai, kalyan kya hai, kuch bhi nahi samaj pata. Isliye agar kuch bhi प्रचारित होते हैं, जो भी प्रचारित होते हैं, लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं है. तो टीवी में वो सब एडवर्टाइजमेंट आते हैं, पेप्सी पियो, और लोग पीते हैं, उससे क्या फायदा होता है? कुछ भी नहीं है. परंतु सचिन पेप्सी का बोतल दिखाते हैं, सचिन सब जानते हैं कि वो सचिन वो फोटो में है, क्योंकि वो पेप्सी वाले उसको पैसे दे रहे हैं. उसकी असली रुचि नहीं है पेप्सी में, सब जानते हैं. तो फिर भी उससे आशा होते नहीं तो. और जो भी कहते हुए साधु आते हैं, जो भी बकवास कहते हैं, तो कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं. जितने बड़ा बकवास बोलना है तो इतने ज्यादा ये कलयुग का हालात है. तो इस कठिन अवस्था में हम प्रयास करते हैं सत्यवाणी प्रचार करने, तो कम लोग समझते, क्योंकि उनके हृदय में मुक्ति पिशाची नहीं है, भुक्ति पिशाची. तो पूरा पकड़ सबके हृदय, तो सबका हृदय जिसमें पिशाची है तो साफ हो जाएगा यदि हरि कीर्तन सुनेंगे. चैतो दर्पण मार्जनम, यदि लोग हरि नाम गाएंगे और यदि खाली सुनेंगे, चित्त शुद्धि होगी. तो इसलिए हरे कृष्ण मूवमेंट, इस हरे कृष्ण आंदोलन का मुख्य प्रचार है. नाचो घाव भक्त सने करो संकीर्तन, हरि नाम उपदेशी तार सारचन. तो लोग बुद्धिहीन है, पिशाची ग्रस्त है, तो हरि नाम सुनने से ये सब पिशाची राक्षस भाग जाते. तो वो सब पिशाची जो हृदय में है सबके, इंद्रिय सुख के लिए, तो भाग जाएगी यदि हरि नाम सुनेंगे. आपने फलाबे शब सुनिय गोविंद रब, सिंह सिंह रब जैन खरिगन. नरोत्तम दास कहते हैं कि सबके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य, तो कैसे निकालना है? निकालना बहुत कठिन है, योग्यांग बहुत कष्ट करके प्रयास करते, कठिन तपस्या करके प्रयास करते ये सब निकालने के लिए. परंतु वो गोविंद नाम सुनने से ये सब अपने आप भाग जाते. उदाहरण है कि अपने पुलावे शब्द अपने सिंह शेखा गर्जन सुनने से और सब हाथी भाग जाते. सो इस छोटी कथा का सिद्धांत क्या है? हरे कृष्ण बोलो और सुखी हो। और सुखी कैसे होना? सब भौतिक इच्छाएं चढ़ने से, और केवल चढ़ना नहीं, भक्ति ग्रहण करने से। हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। हरे कृष्ण। क्वेश्चन सर, किसी का प्रश्न हो तो पूछे। Is there another mic? अगर किसी का प्रश्न हो जरा से पूछे। यस प्लीज। दूसरा माइक भी है? नहीं। हमें इच्छा होती है बहुत बार की सेंसेस कंट्रोल करनी, लेकिन वो दृढ़ निश्चय कैसे? आप क्या बोलते हैं? हम बहुत समय इच्छा करते हैं इंद्रियों को दमन करना, तो नहीं होते क्यों? तो प्रश्न में उत्तर भी है। हम बहुत समय इच्छा करते हैं इंद्रियों को दमन करना, इसका मतलब है हम हमेशा इच्छा नहीं करते। पूरा एक घंटे में इच्छा नहीं की सिगरेट पीने, पूरा एक घंटा पूरा हो गया, इसमें कुछ भी इच्छा नहीं थी, अभी इच्छा है। मुझे मालूम है कि आप सिगरेट नहीं पीते, कई उदाहरण। तो एक और घंटा चलते हैं, एक और पूरा घंटा में इतना बड़ा योगी मैं हूं, अभी इच्छा आ गए हैं। और ऐसे दिन में 20 सिगरेट पीना है, और बाकी समय हम बड़ा योगी होते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम अ वेजिटेरियन मोस्ट ऑफ द टाइम, खाली 2-3 बार हफ्ते में मांस खाता हूं, और बाकी समय में वेजिटेरियन। कैसे दृढ़ता मिलती है? एक्चुअली इट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 1। कीप ऑन ट्राइंग। अर्जुन का एक ही प्रश्न था भगवद गीता में। अर्जुन ने कहा कि मन को दमन करना हवा को नियंत्रण करने से कठिन है, और भगवान कृष्ण बोले कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। श्री कृष्ण स्वीकार कि मन को नियंत्रण करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। श्री कृष्ण और भी बोले अभ्यास न तो कौंतेया वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए, कुछ नियम भी पालन करना चाहिए, अर्थात संकल्प करना चाहिए। तो हमारी स्वयं की शक्ति नहीं है मन को नियंत्रण करना, परंतु भगवान ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी। और भक्ति क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना भक्ति। तो इस अभ्यास से धीरे धीरे मन और मन और मन की दूषित प्रवृत्ति शुद्ध जाती है. सो ये बड़ा विषय है, इसके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा है वो पुस्तक में ब्रह्मचार्य इन कृष्ण कॉन्शियस वो है. इस पुस्तक में कुछ चर्चा है इस विषय पर, और बहुत है भगवद गीता में. अथ केन, अर्जुन का प्रश्न था, अथ केन प्रयुक्त यम पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णय बलादि वनियोजित. अर्जुन का प्रश्न था कि हे वार्ष्णय कृष्ण, हम क्यों पाप करते अनिच्छुक होते हुए भी, हमारी इच्छा नहीं है पाप करना, फिर भी जबरदस्त जैसे माया हमको पाप करवाते, ऐसा होते क्यों? तो कृष्ण का उत्तर जो है भगवद गीता में, उसको बार बार विचार करना चाहिए. और कुछ माँ बाप की भक्ति, माता पिता की भक्ति. तो माता पिता कौन है? आपके माता पिता है, आपके माता पिता बहुत जन्मों में बहुत संतानों के माता पिता थे. वो संबंध जो है माता की पिता के साथ क्षणिक है. सनातन माता पिता है कृष्ण. वो सामान्य मर्यादा है माता पिता की सेवा करना, सम्मान देना. तो हमको इस मूल्यवान मनुष्य शरीर दिया है, परंतु समझना चाहिए कि हमारे बहुत माता पिता हो गए, और जो हमको वास्तव जीवन देते हैं अर्थात कृष्ण भक्ति, वो व्यक्ति हमारा परम हितैषी है. माता पिता यदि हमको केवल खाना पीना सोना के लिए व्यवस्था करते हैं, तो वे उनका पूर्ण कर्तव्य पालन नहीं करते. शास्त्र में बताया गया है कि माता पिता का कर्तव्य है संतानों को ऐसी शिक्षा देना जिससे वो संतान जिस जो उनके द्वारा जन्म लिया है, जिससे वो संतान का और भी जन्म नहीं होगा. ऐसा माता पिता वास्तव माता पिता है. तो सामान्य मर्यादा है माता पिता को सम्मान देना, सेवा करना, वो अच्छा है. परंतु समझना चाहिए हमारा सनातन संबंध कृष्ण के साथ है. और कुछ भुक्ति से मुक्ति मिल जाती, मुक्ति क्या है इसको समझना चाहिए। पहले समझना चाहिए कि हम कौन है, हमारा सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म क्या है, लोग सामान्यतः सनातन धर्म तो हिंदू धर्म का दूसरा शब्द है, ऐसे लोग समझते। परंतु समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सनातन है, हम सनातन है, और हमारा संबंध जो कृष्ण के साथ है वो सनातन है। ममाय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन धर्म क्या है, जीव का सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण भक्ति करना। तो मुक्ति क्या है, तो इसको समझने के लिए बंधन क्या है, कैसे होते है? पहले इसको समझना चाहिए। तो इसके बारे में ऑलरेडी बोला था, कृष्ण बहिमुख हो या भोग वंश करे निकटस्थ माया तारे जापटी धरे। हम जब कृष्ण की सेवा करने के लिए राजी नहीं हो उस समय माया हमको पकड़ती है और वो भव बंधन बोलते। तो मुक्ति क्या है, मुक्ति हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है। अभी हम मैं इस रूप में हूं, आप उस रूप में हैं, और इसके पहले मैं दूसरा रूप में था, 84 लाख प्रकार के रूप है, सब कुरूप है। तो ये सब मायिक रूप चढ़ के स्वरूप वास्तव रूप प्राप्त करना वो मुक्ति की परिभाषा है श्रीमद् भागवत के अनुसार। और हमारा स्वरूप है वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में। तो भक्तों तो मुक्ति के लिए खेल नहीं रखते, मुक्ति भक्ति का एक तुच्छ अनुसांगिक फल है इंक्लूडेड। हरे कृष्ण, और कुछ भक्ति करते समय हम नम्रता और सहनशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं? भक्ति करने का समय कैसे नम्रता और सहनशीलता बढ़ाना है, भक्ति करने का समय तो हमेशा होना चाहिए। वो स्वभाव, यदि हम वास्तव में भक्ति करते वो स्वाभाविक होगा। तो भक्ति कैसे करना है, उसमें भक्ति क्या है, नवविध भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। पहला है श्रवण, और श्रवण से मनन होना चाहिए, मनन से निधि ध्यास। तो हम श्रवण कहते हैं कि हम कृष्णदास है, तो हम क्यों दम्भिक होंगे, यदि नम्रता नहीं है उसका मतलब हम दम्भिक है। तो दम्भ होने का क्या कारण है, श्रवण करने से समझना चाहिए कि मैं तुच्छ अति तुच्छ हूं। दम्भ होने का कुछ भी कारण नहीं, वो खाली मूर्खता है, मैं क्या हूं, असंख्य भौतिक ब्रह्मांड है, मैं एक छोटा सा ब्रह्मांड में हूं। इस ब्रह्मांड में असंख्य लोक ग्रह तारा नक्षत्र है, मैं एक पर हूं, और इस पृथ्वी में मैं इतना तुच्छ हूं, तो दाम्भिक होने का क्या कारण है? कुछ भी नहीं। तो सहनशील थे तो वो भी श्रवण करने, श्रवण और मनन से निधि ध्यास मतलब व्यवहारिक जीवन में अभ्यास करना। तो यदि हम समझते कि इस जीवन क्षणिक है और इस जीवन में मुझे पूर्ण भक्ति करनी चाहिए, इसलिए जो भी हो और बहुत कुछ हो सकते इस भौतिक संसार में, विशेषकर कलि युग में, तो ये सब भी क्षणिक है। जो भी होते जो भी होगा, ये सब माया का नाटक है। तो मेरा कुछ संबंध नहीं है और सब कुछ जो चलते जगत में, योग अच्छी इति जगत, जो चलते रहते एक जगत बोलते, परंतु मेरा चलना कृष्ण के ओर होना चाहिए। और जगत में कितना विवाद होगा, कितना दुख होगा, कितने बीमारी होगा, मात्र स्पर्श स्तु कौंते या शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायन नित्य स्थान स्थिति शास्त्र आगमा पायन आते जाते। तो जो भी होगा सहनना चाहिए और हमारे जीवन का वास्तव उद्देश्य कृष्ण भक्ति पालन करना, उसको होना चाहिए। जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि लोग कृष्ण भक्ति कर माला करते, 16 माला करते, उनका जीवन में कुछ कष्ट होते, ज्यादा कष्ट होते। जैसे एक लड़का मार जाते और पत्नी तो व्यभिचार करते या पति व्यभिचार करते और मन इतना चकला जाते कि वो माला को चढ़ते और अभी मेरा मन में इतना सा उपद्रव है कि वो माला पर ध्यान नहीं रखते, तो उस समय और भी ज्यादा माला करना चाहिए और ज्यादा दृढ़ता से कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए।